بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amepokea hadithi al-Imamu Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, na amepokea al-Imamu Ahmad katika musnadi wake kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama bada al-Islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada فطوبى للغرباء قالوا ومن هم الغرباء يا رسول الله قال هم النزاع من القبائل في رواية ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد وعند مسلم من هم الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. Hadithi hii ambayo ni hadithi mutawatir kama walivyosema ahlul ilmi, kwamba hadithi mutawatir ziko mutawatir lafdhan wa maana, na hii ni mutawatir lafdhan wa maana, lafdhi yake na maana yake ni mutawatir, imepokelewa na jopo la walio wengi kutoka katika masahaba, na waliopokea kutoka kwa masahaba ambao ni matabiina ni jopo la waliokuwa wengi, kadhalika waliopokea kutoka kwa tabiin ambao ni atbau tabiin ni jopo la waliokuwa wengi. Hadithi kama hii wanasema ni azizun wujuduhu, upatikanaji wake ni ghali, hadithi mutawatir lafdhan wa maana. Hadithi hii maana yake Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Uislamu umeanza ghariban. Gharib ni mtu mgeni, kwa maana Uislamu umeanza katika hali ya ugeni, hali ya unyonge, hali ya udhaifu, ndivyo ulivyoanza Uislamu katika tarehe. Muislamu wa kwanza katika umma huu walikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja aya wa umirtu an akuna awwalal muslimin, nimeamrishwa mimi niwe ni Muislamu wa mwanzo, kwa maana katika umma huu al umma al muhammadiyya alayhi salatu wassalam, kisha akaslimu fulani, kisha akaslimu fulani. Wakatuambia wa kwanza aliyeslimu katika rika la utu uzima alikuwa ni Abubakar Siddiq, katika rika la ujana alikuwa ni Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, kwa wanawake alikuwa ni Khadija bintu Khuwailid radhiallahu ta'ala anha ardaha. Wengine wanamtaja Waraka ibn Naufal kadhalika, ni katika wale wa mwanzo ambao wamemkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umeanza Uislamu katika hali ya ugeni na unyonge, ukiwaangalia vipi walivyokuwa wale masahaba walioingia katika dini hii. Walislimu wengi wao kwa kificho, walislimu kwa kificho, na kuslimu kwao halikuwa ni jambo rahisi, au kwamba wameachiliwa na watu wao na jamaa zao, walikumbwa na madhila tofauti tofauti. Nakumbuka mkasa uliompata Ammar bin Yasir na baba yake mzee Yasir na mama yake Sumaiya, kadhalika Khababu ibn al-Arati, yali yaliyompata kadhalika wale masahaba waliomkibilia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia ewe Mtume wa Allah, wa nini usituombee nusra kutoka kwa Allah? Ala tastansiru lana, ala tad'u lana, kwa nini hutuombei dua tuondokwe na hii hali ya unyonge na udhalili ambayo inatupata katika mji huu wa Makka? Kwa nini usituombee? Mtume sallallahu alayhi wasallama anawatuliza, anawaambia subra. Tukio la Amari, alimfuata Amari akamwambia sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna. Subra, subra ewe mtoto wa Yasir, au enyi familia ya Yasir, kwani hakika ahadi yenu nyinyi ni pepo. Kwa haya yaliyokupateni, kwa haya yaliyowakumba kwa min ajili ya hii dini, malipo yenu hamna zaidi ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hao walipomjia akiwa ameegemea kwenye ukuta wa Kaaba, anawaambia yale yale, ili jambo hili litakuja kutimia kiasi kwamba atakuja kutoka mtu kutoka Sanaa kuelekea maporini Hadramaut, ana izza na dini yake ya Kiislamu, hana analoogopa njiani zaidi ya wanyama wakali na mifugo yake. Alikuwa mmoja wa wale waliopita kabla yenu, anachukuliwa anachimbiwa shimo, nusu ya mwili wake uko juu, nusu ya mwili wake uko ardhini. Uchukuliwa msumeno, msumeno ukawekwa juu ya kichwa chake, ala mafraq ra'si, katikati ya utosi. Yuko hai, anapasuliwa mithili ya mbao, kwa sababu ameacha mila za wazee wake, ameshikilia dini ya Kiislamu. Unaanguka ubavu wa kulia upande wa kulia, ubavu wako kushoto unaanguka upande wa kushoto. Hilo halimfanyi aache dini yake. Walakinnakum tastaajiluna, lakini nyinyi mnapupa na mna haraka. Masaibu haya yalimpata Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anasali katika al-Kaaba al-Musharrafa. Jirani yake wamekaa kufaru Quraysh, wakawa wanaulizana, man ya'khudhu sala jasuri bani fulanin wa yadhahu ala dhahri Muhammadin wa huwa sajid, nani atakayekwenda kuchukua utumbo wa ngamia wa ukoo wa kina fulani, nani atakwenda kubeba ule mzoga wa matumbo yale aje nayo amwekee Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya mgongo wake akiwa amesujudu. Wanaambizana huku wanacheka, dharau kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, inaj. Fambaatha ashqaha, akaondoka muovu wao mkubwa zaidi, akaenda akachukua utumbo akaja akamwekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa huwa sajid, ilhali amesujudu. Msimulizi wa hii hadithi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema wa ana andhur lakin laysat li mana'a, tukio lile linaliona nana alishuhudia, lakini sina uwezo wa jamaa wa watu wenye mabavu ambao wanaweza wakaja wakapambana na Makureishi, langu likabakia kutazama hali ile ambayo anayofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaondoka muondokaji, akaenda kwa Fatima akimpasha habari jambo ambalo anafanyiwa baba yake. Akaja Fatima radhiallahu anha, akamtoa ule mzoga baba yake, kisha akawafuata Makureishi akiwaambia maneno mabaya, maneno makali, kwa sababu ya ghira ya baba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sala akainua mikono yake akiwaombea dua mbaya, sema allahumma alayka bi Quraysh, allahumma alayka bi Quraysh, allahumma alayka bi Quraysh, allahumma alayka bi Abi Jahl Amr ibn Hisham wa Umayya ibn Khalaf wa Uqba ibn Abi Mu'ayth. Akawataja watu kwa majina yao. Walipomwona anainua mikono anaomba dua, na wao wanafahamu kwamba dua ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hairudi, kicheko chao kiliwakatika. Naam, alafu ikaja ikawasibu ile dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Badri, wote aliowataja kwa majina waliuawa kidhalili, wakaburuzwa wakatupwa kwenye kisima cha Badri al-Mashhur. Siku ya tatu mtume akaenda kwenye kile kisima ambacho wametumbukizwa wale mabwana mizoga yao, akawa anawaita kwa majina yao, ya Aba Jahal Amr ibn Hisham, ewe Aba Jahal Amri mtoto wa Hisham, ewe fulani bin fulani, ewe fulani bin fulani, hal wajadtum ma waada rabbukum haqqa, je mmeyapata huko yale ambayo amekuahidini mola wenu kwamba ni haki, ni kweli? Mimi nimeyapata aliyoniahidi mola wangu kuwa ni kweli. Mola wangu kaniahidi ushindi kwenye Badri, nimeshinda kwenye Badri. Vipi nyinyi huko? Masahaba wakamwambia, ya Rasulullahi, unaongea na wafu? Akamwambia, wallahi hawa wananisikia zaidi kuliko nyinyi. Hawa hapa wananisikia zaidi kuliko nyinyi. Kama masaib yapo, da'wa imeanza katika mazingira hayo. Mtume anafanyiwa madhila kadha wa kadha, anakwenda kwenye misimu ya magulio ya Makuraish, katika misimu yao mikuu mitatu, magulio yao makuu matatu, Dhilmajanna wa Dhilmajaz wa Ukab. Anawaambia, qulu la ilaha illa Allah. Anaingia mpaka kwenye vichochoro, kama ilivyokuja katika riwaya, nyuma yake kuna bwana mmoja anampiga mawe, simsikilize huyu, huyu ni mwenda wazimu, simsikilize. Mmoja katika masahaba kabla ya kuslimu kwake anamuuliza babake, kwani huyu ni nani? Kamba, huyu ni mtoto wa Bani Abdul Muttalib, na yule wa nyuma yake, yule ni ami yake, anaitwa Abu Lahab. Anampiga mawe. Lakini kama alivyosema Allah, wal aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema ni kwa wachaji, ushindi ni wao. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawi aziz. Kataba Allah, ameandika Allah subhanahu wa ta'ala, na hutopata mabadiliko kwa maandiko yake subhanahu wa ta'ala, ya kwamba ushindi ni wangu mimi na mitume wangu. Akashinda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliwadhalilisha makafiri wa Makka hawa ambao walipotaka kuja kufanya umra ya kwanza baada ya kutoka katika ule mji walimkatalia alayhi salatu wasallam. Lakini akaja akaikomboa hiyo, kipindi ambacho anawatuma watu waende kuwaomba watu wa Makka wawaruhusu, jamani, mturuhusu, tumeshafika, tumekaribia, tuko hapa mahala pa Hudaibia, tuna wanyama, tuna kadha, turuhusuni tufanye umra. Wanamkatalia, anabadilisha watu. Umar na kutuma Umar, akasema hapana ya Rasul. Mtume Uthman, Uthman ana uso mbele ya Makuraish. Almuhim, anatuma mtu na wale wanamtuma mtu, tuma mtu wale wanamtuma mtu. Huku baadhi ya sahaba wanafanya baadhi ya matukio, baadhi ya masahaba ambao walikuwa kizuizini kule Makka wakawa wanatoroka. Akatoroka wa kwanza, akaja mahala pa Hudaibia. Mtume anaandikishana mkataba na mandugu wa Makuraish, Suhail bin Amri, kabla ya kuslimu kwake, wanaandikishana bunudi za mkataba, hakuna mapigano miaka kumi. Akitoka mtu Maka Muislamu akakimbia aje kwako Madina aungane na wewe Muhammad, mrudishe. Kadhalika akitaka kutoka mtu hapo Madina kuja kuungana nasi Muhammad, umwachie. Masharti ambayo huenda wewe usingeelewe kubali, yani atoke Muislamu Maka aje aungane nasi, sisi tumrejeshe Maka, tena katoroka, tumrejeshe Maka. Atoke mtu Madina atake aungane na makafiri wa Maka, tumruhusu. Wino haujakauka, anakuja sahaba ametoroka Maka, ima ni Abu Jandal au Abu Basir, anamwambia Muhammad, muona wewe, mrudishe Maka, sharti ile hapo, wewe arudi Maka. Mtume sallallahu alayhi wasallam bil mu'minina raufur rahim, hata kama walishaandika lakini anamuombea kwamba Suhail muache huyu basi, huyu peke yake. Akamwambia hapana, ma ana bimujiz, siwezi kukubali hii. Ajizhu li, hapana, ma ana bimujiz. Mtume akamwambia yule sahaba, rudi, mimi nirudi Maka, nimeshafika hapa. Katoroka Maka, Maka Madina haipungui kilomita 400, kafika hapa, arudishwa tena kule, rudi Maka. Akarudi yule sahaba, akaja Abu Basir kadhalika, nyuma yake wakaja watu wawili waliokuwa wakimfukuza. Walipofika pale wakamwambia Muhammad, turudishie huyu, arudi kule. Akasema ya Rasulullah, mwanirejesha kwa makafiri? Mtume akamwambia rejea. Umar ile hali hakuifumilia, kwamba ya Rasulullah, Muislamu mwenzetu amefika hapa tena, twamrudisha ndugu yetu katika imani. Kaja kwenye mikono ya ndugu zake, amefika salama hapa, twamrudisha. Mtume akamwambia ana Rasulullah, mimi ni mtume wa Allah na wala si muasi, na yeye Allah ndiye atakayenusuru. Baada ya Umar kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, alasna ala alhaqi, hatuko katika haki sisi? Mtume anamwambia bala, sisi tupo kwenye haki. Alaisu ala albatil, wale wa Makka hawapo kwenye batili? Mtume anamwambia bala, wale wapo kwenye batili. Anamuuliza alaisa katlana fil janna, watakao uwawa miongoni mwetu si wataingia peponi? Akasema ndio. Watakao uwawa miongoni mwao si wataingia motoni? Akasema ndio. Falima nu'ti daniyata fi dinina, sasa hii hali ya kuipa dini yetu uduni inatoka wapi? Yani kama watatuua si peponi? Mimi ni mtume wa Allah, si muasi, yeye ndiye atakayenusuru. Akamfuata Abu Bakar akamuuliza kama alivyomuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu, haya ilikuwa ni mazingira magumu kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah akamwambia inna fatahna laka fatham mubina. Mtume yule yule ambaye walimzuia akawa anaingia ile Maka kwa upande wa juu ya Maka, kwa upande wa chini ya Maka, jeshi la wapanda farasi, jeshi la wapanda ngamia, jeshi la watembea kwa miguu, wameingia ile Maka wakatangaza amani kwa kila atakayetaka amani, amani ya njia zake. Anayetaka amani atupe silaha yake chini, anayetaka amani ajifungie mlango wa nyumbani kwake, anayetaka amani aingie nyumba ya Abu Sufyan, anayetaka amani aingie katika msikiti mtukufu. Kinyume na hapo, ameihatarisha nafsi yake. Akawapa amani watu wote isipokuwa wanawake wawili na wanaume wanne. Akasema hawa waueni popote mtakapowapata, waueni hata kama mtawaona wananing'inia kwenye mapazia ya Al-Kaaba, papo hapo waueni. Katika hao ni Ikrima mtoto wa Abu Jahal. Akakimbia akapanda jahazi taka kuvuka. Siku hiyo ilikuwa ni siku ngumu, na Allah anapolitaka lake huliandalia sababu. Nahodha wa kile chombo akawaambia, waungu wenu mliokuwa mkiwaabudia hapa hawana uwezo wa kuwafaa. Lan tanfa'akum alihatukum al-yawm. Ikrima akasema kama hatoniokoa hapa isipokuwa Allah, basi yeye ndiye anayeniokoa nchi kao. Akarudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam huko anatangazia masahaba kwamba atakujieni Ikrima, Ikrima mtoto wa Abu Jahal. Anafahamika Abu Jahal katika umma huu ni nani? Msije mkamtukania Ikrima baba yake. Anawajieni mu'minan muhajira, mu'mini aliyefanya hijra. Msije mkamtukania baba yake, kwa sababu tusi la kumtukana maiti linamuudhi aliyokuwa hai. akaja akaslimu Ikrima, mtume akamsamehe alayhi salatu wasalam, wa hasuna islamuhu, na ukawa mzuri uislamu wake Ikrima radhiallahu ta'ala anhu arda. Sasa ameingia bwana mtume katika mji wa Makka akiwa ameweka mikono yake miwili kwenye mlango wa Al-Kaaba, ma Quraysh wako chini yake, kwa atakayekaa kwenye mlango wa Al-Kaaba anakuwa yuko juu kabisa, watu wako chini yake. Anawauliza wale wa Quraysh waliokamatwa walioshikiliwa, ma tabununa anni fa'ilun bikum, nadhani nitakufanyeni nini nyinyi? Wakamwambia akhun karim wa ibn akhin karim, wewe ni ndugu yetu mkarimu, mtoto wa ndugu yetu mkarimu. Kwa maana mkarimu, mtoto wa mkarimu hana zaidi ya kutukirimu sisi na kuto kutufedhehesha. Akamwambia idhahabu fa antum tulaqa, nendeni nimewaacha huko. Tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka kule anajiliwa na masahaba, tuombe dua, tuombe nusra. Anawaambia litatimu hili jambo, litatimu hili jambo, na likatimu kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.